NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PSV-perschef Thijs Slegers is overleden aan de gevolgen van leukemie. Begin februari maakte hij bekend dat hij door de operatie zijn afstotingsziekte had opgelopen en uitbehandeld was. Hij riep mensen op om bloed- en stamceldonor te worden. Duizenden mensen melden zich vervolgens aan. Thijs Slegers was 46 jaar. In Den Haag is Wim de Bie overleden. Met Kees van Kooten vormde hij 35 jaar een duo op radio en tv. In programma's als Het Simplistisch Verbond, Koot en Bie en Keek op de Week gaven ze tot 1998 commentaar op het nieuws, daarbij gebruikmakend van allerlei typetjes. Wim de Bie was al geruime tijd ziek, hij was 83. Kledingketen Scotch & Soda is overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De keten vroeg vorige week faillissement aan. Scotch & Soda heeft in Nederland 800 werknemers. Wat er met hen gebeurt is nog niet bekend. En op het spoortraject Den Bosch-Bokstel is nu ook een Dassenburcht ontdekt bij Vught. Treinverkeer op dit traject ligt al bijna een week stil vanwege Dassenburcht enkele kilometers zuidelijker bij S. Die burchten zijn dit weekend uitgegraven. Gisteren heeft ProRail ook een ontheffing gekregen om bij Vught aan het werk te gaan. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Zeeburg en Landsmeer staat het stil over 3 kilometer. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden doe je via de Koentunnel, dus via de andere kant van de stad, via de A10 Zuid en West. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum staat 6 kilometer. Heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de andere kant op de kijkersfile levert je nu 10 minuten extra op. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Wordt hij nou wel of niet gearresteerd? Oud-president Trump weet als geen ander hoe hij de schijnwerpers weer op zich gericht moet krijgen. Maar voorlopig loopt hij nog vrij rond en hield hij dit weekend weer een grote campagnebijeenkomst in Texas. Uiteraard helemaal op zijn Trumps, vol bombarie en met heel veel retoriek. Straks praat ik erover met Laila Frank bij mij in de studio. Maar we beginnen in Israël, waar het land op zijn kop staat. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Dag vol chaos in Israël. U heeft het wellicht al meegekregen vandaag in het nieuws. Protesten, stakingen, u kunt het hier horen. De woede onder Israëliërs over de koers van de regering van premier Netanyahu is enorm. Scholen en ziekenhuizen zijn gesloten. Het grootste vliegveld ligt plat en zelfs McDonald's-filialen zijn dicht. En dat allemaal vanwege de omstreden plannen van Netanyahu om het Hoge Rechtshof naar zijn hand te zetten en zelf rechters te kunnen benoemen. Hoe gaat het verder daar? Dat bespreek ik met correspondent David de Jong in Tel Aviv en met Erella Graziani van de Universiteit van Amsterdam. Ook zij is in Tel Aviv, de stad waar de protesten de afgelopen dagen en ook vandaag weer heel groot waren. David, ik wil graag bij jou beginnen. Zou je voor ons even kunnen schetsen, want ik gaf net al een klein voorproefje daarvan, hoe groot de onrust en de chaos is vandaag bij jou? De chaos is enorm. Alle universiteiten zijn gesloten. De grootste haven van Israël staakt. De winkelcentra, geliefd verzamelingsoord in Israël, zijn allemaal dicht. En het komt eigenlijk allemaal doordat, het is allemaal verergerd doordat premier Benjamin Netanyahu gisteren zijn minister van Defensie heeft ontslagen. Mm-hmm. Nadat die kritiek leverde, of eigenlijk zei, de gerechtelijke hervormingsplannen die zijn voorgesteld kunnen wel vertraagd worden. En die is toen Sumir gelijk ontslagen. En dat heeft de protesten, die al bijna drie maanden aan de gang zijn, de woede nog groter gemaakt. Ja, tot een nieuw hoogtepunt gebracht zelfs. Erella, jij bent daar dus ook in Tel Aviv. Zou jij kunnen zeggen wat jij ervan merkt op straat, van al die stakingen en die woede? Het is nu gewoon heel onrustig. Je voelt het een soort van energie in de lucht. Overal lopen mensen rond, vooral met de Israëlse vlaggen. Mensen zijn nog steeds, eigenlijk vanuit Tel Aviv, vooral op weg naar Jeruzalem. Vanaf vanochtend al, daar concentreren zich eigenlijk de demonstraties van vandaag, om bij de Knesset echt te gaan demonstreren. Maar ook hier al een paar keer, vandaag is de snelweg hier weer afgezet. Of geblokkeerd door demonstranten. Vanavond, als het goed is, gaan er meer mensen de straat op. En er is ook een rechts- en tegen demonstratie gepland. Ook in Jeruzalem, maar waarschijnlijk ook in Tel Aviv. En dat wordt nog spannend, want dat kan echt wel heel gewelddadig worden. David, zou jij allereerst even kunnen uitleggen waarom al die Israëli's nou zo boos zijn? Wat maakt die plannen van Netanyahu zo omstreden? Nou ja, Netanyahu's nieuwste regering die is eind december aangetreden. En in de eerste week van januari stelden ze hun omstreden gerechtelijke hervormingen voor. En dat is dus dat als ze de Knesset, het Israëlisch parlement, een parlementsmeerderheid krijgt controle over de benoeming van rechters. Maar wat nog veel omstredener is, is eigenlijk de mogelijkheden van het parlement om elk besluit van het Hoge Rechtshof te kunnen vetoen of te kunnen het vernietigen met een meerderheid. En het Hoge Rechtshof in Israël is eigenlijk de enige check op het parlement. Eigenlijk dus hè, in een parlementaire democratie. Dit is de enige check op de democratie die ze eigenlijk hebben in Israël. En daarom wordt het dus met een parlementsmeerderheid, ja, zou die laatste check dus eigenlijk ook dan verdwijnen als die elk besluit kan vetoen. En ondertussen rommelt het dus ook enorm in het kabinet van Netanyahu. Je vertelde net al even over die minister van Defensie die hier niet in mee wilde gaan. Ja. Maar volgens horen we vanmorgen ook dat er andere ministers weer, want dat is een ultra-rechtse regering, hè, kun je gerust zeggen, dreigen met opstappen als Netanyahu toe zou geven aan de druk van de straat door deze plannen die hij heeft met het Hoge Rechtshof weer op te schorten. Dus het wankelt echt in het kabinet. Ja, dat klopt. Maar nu heeft de Israëlische minister van Justitie eigenlijk ook echt een hardliner, Yariv Levin, en een van de grootste voorstanders van de gerechtelijke hervormingen, heeft de deur eigenlijk open gedaan, en dit is echt 10 minuten geleden, de deur open gedaan naar een eventuele vertraging van de voorgestelde plannen. Want er zou vanavond de reden dat ook mensen nu allemaal naar Jeruzalem gaan om bij het parlement te demonstreren, is ook omdat vandaag zouden de eerste stemmingen zijn over de definitieve plannen om die door het parlement te krijgen. En daarom is vandaag ook echt is vandaag de woede dus nog groter, want ze willen het deze week er allemaal doorheen krijgen. Volgende week is het Pesach, dan is het parlement met reces. Dus het kabinet wil deze week het grootste deel van de plannen proberen er doorheen te stemmen. RLA, jij demonstreerde zelf ook mee dit weekend tegen deze plannen. Klopt. Kun je vertellen wat je om je heen zag? Als het gaat om de Israëliërs die nou de straat omgaan, hoe breed wordt deze woede in de samenleving gedeeld? Nou, eigenlijk heel breed. Kijk, ik sta zelf meestal op een bepaalde hoek, zeg maar. Het is een hele grote straat, Kaplan, waar iedereen demonstreert. Dat is één hoek en die is bekend als de blok die tegen de bezetting strijdt ook. Dus dat is één best wel specifieke groep die ook inderdaad eigenlijk een directe connectie maakt met we willen een democratie, maar we kunnen geen democratie zijn zonder te vechten tegen de bezetting. Nou goed, dus dat zijn mensen die al echt al, dat is links en mensen die al langer demonstreren, al jarenlang. Maar eigenlijk het overgrote gedeelte van de mensen, van die duizenden mensen die de straat op gaan, zijn eigenlijk heel mainstream Israël. Het zijn mensen, ook mijn vrienden, die echt nooit de straat op gingen voor demonstraties. Maar nu opeens wel de deur uitgaan. Echt elke zaterdagavond, als de Shabbat uit is gegaan, gaan ze de straat op, gaan ze naar de demonstraties. En dat zijn mensen heel veel met Israëlische vlaggen. Dus de Israëlische vlag is zeg maar als een soort van zeg maar teruggenomen door het volk. Dat wordt een beetje zo gevoeld, weet je. Of niet meer alleen van de staat, maar ook van ons. Het overgrote sionistische deel van Israël, dat is niet zo heel erg super links, mainstream, middenin, maar politiek gezien. En die gaan allemaal nu op straat. En het opmerkelijk is, David zei het net al even, deze coalitie is pas net begonnen, december, een maand of 3 geleden aangetreden. Bij de vorige verkiezingen heeft een meerderheid van de kiezers uiteindelijk voor partijen gestemd die dit kabinet natuurlijk nu vormen. Een meerderheid zou je dus kunnen zeggen. Zie je ook al zelfs onder die kiezers boosheid over wat dit kabinet aan het doen is? Ja, nou goed, kijk, in de plannen voor Netanyahu heeft de grootste groep kiezers achter zich. Die heeft om toch een coalitie te krijgen, dat was niet te groot genoeg dus om in zijn eentje zeg maar te regeren. Die heeft een coalitie moeten smeden met extreemrechtse groeperingen. Dus je kunt zeggen dat we hebben meer een groot deel van de bevolking die inderdaad op Netanyahu heeft gestemd. Maar in de plannen toen al, bij de verkiezingen, de programma's van de partijen, die hadden nooit Dit was nooit op de voorgrond, deze hervorming. Dit was nooit iets van, oké, dit is ons plan, dit gaan we doen. Waardoor mensen die inderdaad, nou, vaak al traditioneel gezien, al jarenlang altijd al op Likud en op Bibi Netanyahu hebben gestemd, ja, toch ook zien van, nou, maar dit willen we eigenlijk niet. En dit zijn ook plannen die ook wel echt van extreem hardline rechts komen. Dus je ziet inderdaad ook mensen, en je ziet, nou ja, zelfs de ministers, ik denk die ministers zijn natuurlijk ook erg strategisch, dat ze nu zeggen van, we gaan niet, ze willen natuurlijk de regering niet laten vallen. Dat is natuurlijk een gevaar op dit moment. Mm-hmm. En dat is een heel groot probleem voor Netanyahu. Maar je ziet wel mensen die inderdaad in principe rechts stemmen, maar dit ook echt te ver vinden gaan. Je ziet zelfs kolonisten in de Westbank, waarvan we echt, nou ja, het idee hebben dat die echt heel erg rechts en hardlijnen zijn. Die zijn zelfs de straat op gegaan om tegen deze hervormingen te vechten, omdat ze zo ondemocratisch zijn. Zelfs die groepen gaan zelf hiermee tegen de straat op. David, en nog behalve de volkswoede, die we net bespraken, zie je ook dat de president zich heeft uitgesproken hiertegen. Het leger, vakbonden, verschillende steden, gemeenten sluiten zich aan bij dit protest. Je vraagt je bijna af, is het land nog wel bestuurbaar als Netanyahu toch besluit uiteindelijk om dit door te drukken? Ja, het land is op dit moment al niet meer bestuurbaar. Het land ligt plat. Dus dat zal alleen maar verergeren. En natuurlijk, kijk, voor Netanyahu, die heeft natuurlijk ook Israël tot toch wel grotendeels tot de globale en sterke economie en gerespecteerde economie die het vandaag de dag is uitgebouwd. En als hij dat en als de plannen doorgaan, dan internationale investeerders trekken zich terug uit Israël. Dat gebeurt al. Mm-hmm. De kredietwaarde van Israël wordt verlaagd. Dus het is, weet je, de gerenommeerde tech-industrie, die, weet je, Israëlische bedrijven met miljardenwaarderingen, die willen het land verlaten. Venture capital fondsen, die hun geld wegtrekken uit Israël. En dat is natuurlijk wel voor Bibi Netanyahu, is dat als de economie ten onder gaat, als resultaat van de plannen, dan is het wel, dan lijkt het mij wel een einde verhaal voor de coalitie. Maar je moet ook nadenken. Kijk, er zijn natuurlijk al de afgelopen 5 jaar zijn er al 5 nationale verkiezingen geweest. Ik bedoel, om weer een zesde, dan is het echt. Ja, ik bedoel, het is nu al anarchie. Mm-hmm. Maar dan blijft die anarchie ook voortduren. Ja. Rella, tot slot, hoe zal zich dit ontwikkelen, denk je? Want als die woede zo groot is, als het land dus zelfs onbestuurbaar dreigt te worden, als er zoveel op het spel staat, zal Netanyahu dan uiteindelijk toch niet gewoon deze plannen laten vallen? Nou ja, het is nu inderdaad, we zitten te wachten eigenlijk op echt een statement officieel waarbij hij zal zeggen dat het inderdaad dat hij het bevriest. Maar ja, of daar mensen daar rust van komt, denk ik niet. Want mensen hebben er jarenlang ervaring met Netanyahu, en dat hij altijd op zijn afspraken dat hij veel liegt, mm-hmm. Zijn afspraken niet nakomt. Dus ik denk dat dit nog wel even blijft gaan, de chaos en de demonstraties. Mensen zijn niet. Zijn niet van plan om hiermee te stoppen. En ik hoop alleen dat het niet echt heel erg gewelddadig gaat worden. De politie heeft al wat geweld gebruikt, dus de laatste tijd wat mee. Maar als inderdaad 2 verschillende groepen, en ook inderdaad de mensen die voor de hervorming stemmen, echt hardline rechts, die nu de straat op gaan. Dus daar maak ik me wel zorgen om wat daar gaat gebeuren. Spannende dagen in Israël, hoe dan ook. We blijven het met jullie volgen. Rella Graziani van de Universiteit van Amsterdam en correspondent David de Jong, allebei vanuit Tel Aviv. Veel dank. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. The Biden regime's weaponization of law enforcement against their political opponent is something straight out of the Stalinist Russian horror show. Opponents have done everything they can to crush our spirit and to break our will, but they've failed. They've only made us stronger. Een grote Stalinistische horrorshow noemt Donald Trump het hier op een campagnebijeenkomst afgelopen weekend in Texas. En dan heeft hij het over zijn mogelijke arrestatie, die hij zelf vorige week voorspelde, maar vervolgens nog niet kwam. In elk geval voorlopig niet. Hoe dan ook is Trump weer het middelpunt van de belangstelling. Hoe slaagt hij daar toch telkens weer in? En wat betekent dat voor zijn kandidatuur voor het presidentschap? Dat ga ik bespreken met journalist Laila Frank. Welkom, Laila. Dankjewel. Het was weer een enorme Trump-show, hè, dit weekend in Texas. Ik zag dat hij met zijn vliegtuig, de Trump Force One, rondjes vloog boven het podium. Zijn campagne-toespraak zat weer vol retoriek. Nou, dat kon je net al even horen. En hij is nog altijd een vrij man. Hoe zag jij hem dit weekend daar? En vooral die vergelijking ook met die Stalinistische horrorshow. Nou, ik zag een Donald Trump die heel consistent was in zijn boodschap deze week. En die eigenlijk deze rally, zowel in de gekozen locatie als in de inhoud van zijn speech, paste in de boodschap dat elke vorm van justitieel vervolg en elke vorm van juridisch onderzoek naar het handelen van Donald Trump past in een patroon van wat hij dan noemt politiek gemotiveerd onderzoek. Mm-hmm. Dus je hoort net de Stalinistische horrorshow. Dus hij in zijn traditie van instituten cult stellen. Hè, eerst was het de Swamp in Washington D.C. Ja. Toen was het de fake media. Is het nu, sinds hij echt op het vizier staat bij justitie, zijn het alle justitiële instellingen en met name het Openbaar Ministerie. Eerder bijvoorbeeld ook al de FBI. En wat zijn boodschap eigenlijk is hij zegt letterlijk: ik ben jullie strijder, ik ben rechtvaardigheid. En daarmee zegt hij: jullie kunnen niemand vertrouwen behalve mij. Ja, maar hoe serieus zijn die verhalen over die arrestatie nou? Hangt het nog steeds wel degelijk boven zijn hoofd? Nou, en dit is ook interessant. Arrestatie is een woord dat Donald Trump zelf heel graag gebruikt. Het gaat over een indictment. Dus dat is feitelijk een aanklacht. En dat is niet meer of minder dan een stuk papier. Dat wordt bezorgd aan zijn advocaten. Dan gaan de advocaten in overleg. Beste Donald Trump, wanneer zullen we ons melden in New York bij de openbaar aanklager? Als hij zich daar meldt, dan krijgt hij een mugshot, hè, zo'n foto. Dan worden zijn vingerafdrukken genomen. Dan gaat hij op gesprek en waarschijnlijk loopt hij dan weer naar buiten in afwachting van een zitting. Of dan moet hij zeggen of hij zelf vindt dat hij wel of niet schuldig is. Dus arrestatie is ook een woord dat erg wordt meegenomen in de beeldvorming. Dat wil hij graag bijna, lijkt het wel. Hè? Om zichzelf van een soort martelaar te presenteren. Exact. En hè, als je de vraag van wat is er nou van waar? Kijk, dit is een verhaal. Er wordt onderzoek gedaan door een grand jury. Die is aan het kijken of zij het redelijkerwijs of zij een zaak zien in of Donald Trump nou wel of niet schuldig is geweest, ofwel aan eigenlijk een beetje zakelijke fraude, hè, of aan een zwaarder misdrijf, namelijk campagne, het overtreden van de financieringswetten van campagnes. Mm-hmm. Nou, daar worden allerlei hoorzittingen voor gehouden en alle signalen wezen erop dat die zittingen aan een einde kwamen en dat de grand jury met een aanklacht of niet zou komen. Nou, dit is een heel groot verhaal geworden dat er waarschijnlijk een aanklacht zou zijn. Toen heeft Donald Trump vorig weekend gezegd: het wordt dinsdag, zonder enige vorm van aanwijzingen daarvoor. Afgelopen dinsdag, hè, voor de goede orde. Afgelopen dinsdag. Dat is weer een verhaal geworden in de media. Dat is weer opgepikt door politici. Daar, op basis daarvan heeft hij weer een rally bedacht. En zo hebben wij het al een week over iets wat niet gebeurd is. Ja, maar hoe slaagt hij daar toch elke keer in? Dus door zelf die vlucht naar voren te nemen, dit aan te kondigen op zijn eigen social media platform ook, hè, Truth Social. Ja. Lukt het hem dus toch weer om het middelpunt te worden van de belangstelling, niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld. Kijk, hij heeft een uitzonderlijk talent. Hij heeft echt een uitzonderlijk talent voor het aanvoelen van hoe bespeel ik media. En ook van wat speelt er in mijn kiezersgroep. En wat hij nu heel slim doet, is de timing kiezen. Er is nog geen aanklacht. Dus als hij de vlucht naar voren neemt en de boodschap brengt over wat hier allemaal al dan niet speelt, dan doet hij dat op een moment dat ten eerste de openbaar aanklager daar helemaal niks over kan zeggen, want er is nog geen aanklacht. Dus die heeft hij kalt gesteld in een slecht Nederlands. Hij beheerst het narratief. Hij beheerst wat het verhaal is, namelijk dat het politiek gemotiveerd is. Vervolgens wordt dat opgepakt. Maar het heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. Dus zijn gevoel voor timing is heel goed, in antwoord op je vraag. Ja. Zijn gevoel voor drama, hè? Out of the ordinary, groter dan groots, is heel erg goed. Ja. En hij begrijpt gewoon heel slim hoe media werken. En bovendien begrijpt hij hoe de politiek werkt. Dus het moment dat het wordt opgepakt door media, zie je ook weer dat politici erop gaan reageren. In dit verband, hè, zijn grote voormannen in het Huis van Afgevaardigden hebben meteen gezegd: wij moeten dan weer politiek onderzoek doen naar deze openbaar aanklager en of die niet belastinggeld gebruikt voor het bedreigen van onze democratie, in hun woorden. Mm-hmm. Ze hebben zelfs gezegd: misschien moeten wij wel een wetsvoorstel invoeren dat openbaar aanklagers op lokaal niveau van de mogelijkheid ontdoet om een oud-president te vervolgen. Ja. Dus het zijn inzicht in, als ik het op mijn manier, op mijn moment neerzet, dan wordt het opgepikt door de media, dan wordt het opgepakt door de politiek, dan is dat weer een verhaal. Ja, dat is heel Blijft het maar doorgaan. Zo blijft het doorgaan. Maar hoe groot is zijn steun nog? Wij weten, hij wil graag weer de nieuwe presidentskandidaat voor de Republikeinen worden voor de verkiezingen volgend jaar. Je bent kort geleden nog in Amerika geweest, hè? Ook veel in de Republikeinse staten ook geweest. Ja. Willen ze nog steeds dat Trump de nieuwe weer president wordt? Nou, laat ik een onderscheid maken tussen de kiezers en politici die op dit moment zitten. En dan begin ik even bij de kiezers. En wat ik heel veel terughoor daar is... Nou, het is voor ons een hele goede president geweest. Het is de beste president ooit. Dus hele loyaliteit aan de ene kant. Maar ik zie ook wel ruimte voor een kandidaat die wel in zijn school is groot geworden, maar waar wat minder drama omheen hangt. Hè? Wat minder gedoe. En die smaak, die proef ik heel veel bij kiezers. Ik was in Mississippi, ik was in Memphis, ik was in Ohio, ik was in Minnesota. Allemaal staten die behoorlijk op de hand van Trump zijn. Mm-hmm. Dus daar proef ik ruimte. Voor kiezers is dat een stuk makkelijker, overigens, dan voor politici die nu zitten. Want zolang er niet echt een race is, zolang er niet een Ron DeSantis is, bijvoorbeeld de gouverneur in Florida, die heeft gezegd, genoemd wordt, hè, die genoemd wordt en die ook populair is, zolang er niet een serieuze tegenkandidaat is voor Donald Trump, die zich officieel kandidaat stelt, is Donald Trump de kandidaat. En dat maakt ook dat voor politici die op dit moment in ambt zijn, in functie zijn, ze een heel dun lijntje moeten balanceren tussen aan de ene kant loyaliteit voor de oud-president, mogelijk nieuwe president, maar in ieder geval de enige serieuze kandidaat op dit moment. Ja. En een beetje een eigen agenda neerzetten en het oor laten hangen naar de kiezers die zij hebben. Ja. Dus wat je ziet is, hè, kiezers zeggen mij, ik zie ruimte voor een kandidaat met minder drama. Zittende politici, de getrouwen zullen Donald Trump altijd trouw zijn en die steunen zijn lijn. Maar politici die misschien andere ambities hebben of achter de schermen wel zeggen, een ander zou fijn zijn. Ja, die moeten heel erg balanceren. Ja. Maar stel dat het toch tot vervolging komt, hè, van Trump in die zaken die jij net noemde. Wat zou dat betekenen voor zijn kansen om nog president te willen worden? Ja, vooralsnog heeft hij in elk geval gezegd, of ik nou een aanklacht aan mijn broek krijg of niet, ik blijf kandidaat. En dat kan ook, hè. Je kan zelfs met een vervolging kan je kandidaat worden. Mm-hmm. Kijk, wat hij nu doet is eigenlijk de generale repetitie ook voor eventuele andere aanklachten neerleggen. En de geesten rijp maken voor het maakt toch niet uit. Dus voor de overtuigde Trump-stemmer, of dat nou een gekozen politicus is of gewoon iemand in het land, maakt dit allemaal niet zoveel uit. Ja. En er zijn verschillende smaken of formuleringen, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Of iemand zegt, het is een enorme narcist, maar dat maakt niet uit, want hij vecht voor mij. Of mensen zeggen, het is een enorme, ik zou hem niet thuis uitnodigen. Of natuurlijk liegt hij en natuurlijk heeft hij een affaire gehad. Het zijn allemaal dingen die mensen tegen mij zeggen in Amerika, gewoon kiezers. Mm-hmm. Maar het maakt voor hen niet uit. Dus voor deze groep kiezers, zo die lijnen verschoven eigenlijk, hè, van absoluut, wat een beetje normaal voor zou wat je mag verwachten van een politicus, ja, dat zijn kiezers of mensen die nou nog hij heeft steunen de lijnen verschoven, ja, en tegelijkertijd voor kiezers is het vertrouwen in politiek en in instituties al heel lang niet meer, is die lijn al heel lang verschoven naar ik heb er iets aan tot ik heb er niks aan, en is Donald Trump in dit geval het antwoord daarop. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat bij de afgelopen tussentijdse verkiezingen in november, de Republikeinen, en zeker de Republikeinen die erg gesteund werden door Trump, ja, het niet hebben gehaald, een flinke klap hebben gekregen. En Donald Trump heeft natuurlijk de presidentsverkiezingen verloren. Dus Donald Trump heeft één keer verkiezingen gewonnen, groots, in 2016. Maar daarna heeft hij altijd verloren. Klap op klap gehad. Dus ja, als jouw vraag is, wat betekent dit nou voor een eventuele kandidatuur, dan is het patroon vooralsnog, er is geen andere kandidaat en dus is hij het. Maar er is inmiddels ook een geschiedenis en ruimte voor iets anders. We gaan het zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dank je weer, Leila Frank. En tot slot willen we als VPRO-programma stilstaan bij het overlijden van Wim de Bie. Fenomenale televisiemaker die met Kees van Kooten gerust de aartsvader van de satirische televisie mag worden genoemd. U heeft het ongetwijfeld op deze zender ook al voorbij horen komen. Dus willen ook wij een korte ode aan hem brengen door een van de vele geweldige televisiemomenten van Van Kooten en de Bie te laten horen. En wij zijn natuurlijk Bureau Buitenland, dus we kozen voor een fragment van Wim de Bie als de oud-leraar Duits Otto den Beste, met zijn zwarte hoedje, puntige baardje op de kin. Hij kon altijd helemaal losgaan over de tand destijds. En in dit geval deed hij dat over dat de winkels langer open bleven. Pardon, mag ik even passeren? Fijn, dank u wel. Gezellig winkelen. Pardon, mag ik even passeren? Pardon, na u. Nee, pardon. Gezellig winkelen. Hele Nederlandse volk loopt gezellig te winkelen.